Du lytter til Radio 24/7. Jeg synes, det er den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Forretningsfolk, celebrities, studerende og turister de seneste år er de alle valgfartet til verdens mest boomende by, og det er Dubai. Det er også et sted, som muligvis gemmer på en mand, der har gennemført Danmarks historiens største røveri gennem fusk med udbyttebetaling. Eller udbetaling og udbytteskat hedder det. Godmorgen, og velkommen til dine daglige 55 minutter i selskab med Millionærklubben. Hvor Lars Persson er ved at få gang i markedet. Godmorgen, Persson. Morgen. Jeg skal også sige godmorgen og velkommen til journalist Kim Bach. Godmorgen her. Godmorgen, og tak for invitationen. Ja, selv tak. Du er her, fordi du skal på skattejagt i Dubai. Det er rigtigt. Hvad hedder manden, du skal finde, og hvor mange skattekroner er det, han har lænset os danskere for? Ja, nu skal vi jo huske, at han ikke er dømt. Den gode Sanjay Shah, som manden hedder. Mm-hmm. Men man mener, at han har snuppet 12,7 milliarder. Ikke helt alene. Han har efter al sandsynlighed haft samarbejdspartnere. Så han har ikke været ene mand, men han har haft et team, der har rykket ind? Det skal man jo, når det er så store forretninger. Det skal man. Kim Bach, du er med os hele timen, og vi skal også tale med Jason Holloway, som er en forretningsmand, der har beskæftiget sig og været i Dubai de sidste 30-40 år. Men inden vi kommer dertil, Lars Persson, ja, så skal du være min mand de næste 10 minutter i hvert fald. Okay, tak for det. Det er hurtigt overstået. Det er det. Hvordan ser markedet her til morgen? Jamen, det er jo rødt. USA startede jo egentlig i går rimelig pænt, men mistede pusten hen over formiddagen og endte i minus efter frokost. Så det var amerikanske markeder, der lukkede ned mellem 0,5 og 0,9. Og i dag har vi USA jo lukket. Så 4. juli. Yes. Så markederne lukkede lidt tidligere allerede ved et-tiden, så det, der giver bølgeskulp i øjeblikket i Europa, der er minuser over hele linjen. Eneste rigtig store aktie, der har lidt medvind, det er GN Store Nord, der er op med 1,7%, der er blevet opjusteret her til morgen af et af finanshusene. Ellers så er det små aktierne, der er i plus, og så lige Netcompany også fortsætter den gode trend fra børsintroduktionen, og vi runder nu de her 240, som der står og blinker på min tavle, så det er jo meget godt klaret. Nu har vi hørt gennem nyhedsstrømmen denne morgen, at Danske Bank er kommet i fokus omkring de her mistænkelige pengestrømme, som er sendt gennem Danske Banks filial i Estland. Hvidvask af penge, det startede tilbage i 2007, mener jeg, der hed beløbet 7 milliarder. Nu her er det så kommet frem, at der er smidt yderligere 28 milliarder, som vi nu er oppe på. Det beløb, der hedder 53 milliarder kroner, der er røget gennem filialen i Estland. Det er jo så alligevel en chat. Hvordan modtager markedet den nyhed her til morgen? Altså udover Estland måske har været en sand money machine for Danske Bank, jamen så modtager markedet det jo med lidt stemning. Aktien er nede med 2,1%, og det kan jo, kommer der en bøde, nu siger folk jo, ja, men det er gamle ting og sager, men efterhånden med den størrelse, der er i det her forløb, så kan det da godt være, at ja, man kan jo kunne lave så mange andre undtagelser, uden at vi skal drage sammenligninger med noget, men det kan da godt være, at der er nogen, der kan enten blive straffet eller forfulgt, eller give sin bøde. Men altså set med de bøder, der har været i tidens tider, så er det ikke, fordi det er så farligt, men det kunne være, at man kunne få det ordentlige checkhæfte frem og skrive en ordentlig bøde. Men altså, spørgsmålet Danske er også, Bank, hvor længe... 2%. Ja, man kan sige, det er jo en sag, som... Det, der er kommet frem, det er, at Danske Banks ledelse muligvis allerede skulle være advaret om, hvad der foregik tilbage i 2013, og så er det først i 2017, det kom for en dag. Danske Bank siger ikke så meget til det, der er kommet frem her til morgen. De dækker sig ind. Du har allerede lagt ord i munden på dem, men de er ved en gang i en intern undersøgelse i Danske Bank, og kommer ud med den i september. Så indtil da, så har, skal vi sige, det er Thomas Born Helle. Ja. Det kan være, at Ole Andresen, deres bestyrelsesformand, indtil da har travlt med at kigge efter mulige emner, der måske skal sidde der i stedet for Thomas Born. Det kunne man måske spekulere lidt i. Ja, Også som investor i Danske Bank. Ja, hvis man har lyst til at være der jo, når de nu har lavet sådan noget gris. Det er jo også noget, man skal gøre op med sig selv, at det er en aktie, man vil eje nu, når de har... ikke været helt, haft helt rent ment i posen. Altså, der var jo kæmpe furore, da Nordea havde haft de her Panama-papirer, så ja. Det læser også hurtigt. Vi har heller ikke rigtig hørt noget fra, det er Mærsk Penge-maskinen, som sidder på 20% af aktierne i Danske Bank. Ja. Det er jo alligevel også en sat, en stor aktionær, der også har noget at skulle have sagt i det spil her. Ja, vi må se, hvad familien Mærsk siger, om de trykker lidt på salgsknappen, eller om de løfter en pegefinger. Det er jo, tænker måske mere det sidste. Det er spørgsmålet, hvad de overvejer at gøre i den her sag. Men det vil vi finde ud af jo, sikkert hen over sommeren. Nu må vi se. Ja. I hvert fald så er der sommerhelle for Danske Bank, men altså nede med lidt over 2% denne morgen over på den seneste nyhed i den her hvidvaskskandale, kan vi kalde det. Ellers, Lars Persson, sagde du som rigtigt lidt nede i går. Ja. USA er ramt, kinesiske aktier har det også rigtig skidt, og det er jo altså fordi den her handelsretorik stadigvæk pågår mellem USA og Kina. Altså også med EU, kan vi også sige. Og i går var det så kineserne meldte ud af en kinesisk domstol, der sagde, at de satte simpelthen et midlertidigt påbud mod salg af Micron Semiconductor i Kina. Så ja, dørene svinger begge veje mellem USA og Kina, kan vi sige. Så tech satte sig i går, det gjorde finans også. I Europa, Lars Persson, så er det jo stadigvæk Tyskland, der skal finde ud af at få deres asylpolitik på plads. Det skulle den gerne falde i dag, men der er altså heller ikke helt ro på den front endnu. Nej. Og helt ordnet, så har vi en uge, hvor vi venter på, at halvårsregnskaberne begynder at tikke ind i næste uge. Vi har ikke fået nogen profit warnings endnu for USA. Det kan da gøre mig lidt glad om hjertet. Ja, altså der har faktisk ikke været særlig mange profit warnings, i hvert fald overhovedet. Men når man tænker også på, at den svenske regnskabssæson svinger i gang, så kan det da være positivt. Ikke altid, at man behøves at nå at sende en profit warning ud. Det kan jo være, at bogholderen har været langsomt at regne sammen, eller man sidder og kigger på tallene og tænker, kan det nu stemme, så vi må lige hellere, mangler vi en afdeling, eller har vi glemt et eller andet, så inden vi nu... Ja, den går vel ikke helt, hvis man er børsnoteret, Lars Persson. Og der er jo nogen, der kommer ud og nedjusterer på selve regnskabsdagen, så det kan stadigvæk ske, at de første den dag meddeler. Der er også noget med tavshedsperiode og sådan noget, så... Ja, lad os se, hvad der sker, men det er da meget rart, at der ikke har været alt for mange i forvejen. Så vi står her og kridter skoene for de første regnskaber. Der er jo tøffet et enkelt ind i dag, Dustin Group. Det siger nok ikke så mange noget, men det er faktisk nogen, der sælger IT. Jo, så for dem, der har med på IT-bølgen inden for IT-udstyr, så sælger de faktisk en hel del IT-udstyr af en af de største i Norden. Efter et lidt kedeligt sidste år ved samme tid her, så går det bedre. Så der er lidt luft til aktien, der bobler op med 3,6%, og ser lidt interessant ud teknisk. Køber også noget hollandsk for at blive lidt mere fuldfed på benene, var jeg lige vil sige, på mausen. Så, lidt fast om ballerne? Yes, det kunne godt være, at IT måske... Efter at have måske har haft meget priskrig og ting og sager rundt omkring, så kunne det godt være, at man skulle kigge lidt derhen, selvom vi forbrugere jo stadig føler, at det er billigt, så kan man jo se, at de der kæmper om priserne, de er lidt presset, så det kan godt være, at vi får lidt prisstigninger hen over efteråret. Nu siger du kridte skoene. Ja. Hvor meget har du at kridte skoene med her i Millionærklubbens portefølje? Jamen, jeg har jo frygtelig mange penge stående på sidelinjen, og det er jo egentlig kun godt, når man ser, hvor kedeligt det går. Det er spild. Nej, det er jo netop ikke spild, fordi at selve markederne, nu så jeg lige, det norske marked var jo det, der klarede sig bedst i Norden med et afkast på en 7% efter vi talte med norske aktier med Helge Larsen i går. Og der var der i hvert fald en af dem, som jeg synes så interessant ud, det var det her Scartec Solar. Mm. Og jeg så her til morgen, at skulle være med i noget en solcellepakke i Ukraine, så nu er den der kommet ind på radaren, det kan jeg godt sige. Synes jeg så interessant ud. Men ellers har jeg 42.696 kroner, der står på kontantsiden. Og i det her marked er man jo glad for kontanter, fordi afkastene på både det danske og det svenske marked har været til at græde over. Og generelt så er det jo også bare, hvis man ser Europa og så lige undtagelse USA og så Norge, jamen så har det ikke været særlig stor fest. Altså i Kina, som du også lige nævnte lidt, der er de kinesiske medier ude og sige, at man skal bare have is i maven og alle de her frygtelige ting, som vi godt kan huske for tidligere, fordi vi er klar til den her handelskrig, så der er ingen grund til at frygte noget. Så jeg ved ikke, om kineserne nu retter ind, som de plejer, når store far taler i stats-CV, eller om der... Springer i aktiemarkedet. Springer ind i aktiemarkedet. Det må vi se den næste par dage, om der kommer en rebound, så, og folk køber ind på det. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 427. Vi har fået skudt markedet i gang denne morgen. Der har jeg sammen med Lars Persson. Lars Persson, som jeg er på, der følger forvalger her i klubben, sammen med Lars Svendsen, Tom Hårgaard og Philip Gunst. Du kan se deres... hvilke aktier de har plukket på det følgende inde på Radio 427's hjemmeside under Millionærklubben. Ellers i dag, så tager vi til Dubai, og det gør vi sammen med dig, Kim Bak. Du smutter om et par dage. Du skal ned og på jagt efter en mand, som vi var inde på, Sanjay Shah. Sanjay Shah, Sanjay Shah. Du har øvet dig længere, end jeg har. Jeg har forsøgt. Tag os lige med til starten af den her, fordi et eller andet sted, så er det som om, vi allerede har glemt, at den her mand er stukket af med 12 milliarder danske kroner. 12,7. For at være helt eksakt. Det er også ret. Nej, ja. Det er en slet. Hvor langt skal vi tilbage her? Ja, dybest set, så skal Hvornår gik det ned? Ja. Ja, det starter jo i virkeligheden med, at Sanjay Shah bliver fyret fra Rabobank i London, hvor han er en af de fremadstormende folk i finansverdenen, måske lidt for fremadstormende. Der var en tendens til, at de lidt dodgy typer, de blev fyret først. Nu skal jeg ikke sige, at han er det. Han er jo som sagt hverken dømt eller noget som helst. Men han stifter så et foretagende, der hedder Solo Capital. Hvor mange år? Hvilke årstal er det? Der er vi i 2009. Ja. Og det er jo altså før et godt stykke tid før sagen starter i Danmark, hvor han i 2012 tager kontakt til en dansk advokat, der forklarer ham, hvordan tingene fungerer. Ikke sådan, at denne danske advokat forklarer ham, hvordan man svindler. Han er senere hen fået, hvidt papir fra advokatklagenævnet, tror jeg, som har godkendt det arbejde, han har lavet. Så han er altså ikke involveret, så ham skal vi ikke hænge ud her. Men vi har altså en yngre mand siddende her, der hvor finanskrisen den brager afsted, og han sidder så og får nogle gode idéer. Ja, det må man sige, og det gør han jo der fra han stifter selskabet, og så tager han for øje på lille Danmark. Men inden da har han efter al sandsynlighed også været med i det, der hedder dividend stripping, som er et fænomen, som du sikkert kender. Nå. men hvor man spekulerer i, at der er forskel på beskatning og så videre af udbytter, og laver nogle konstruktioner med nogle derivater, der gør, at man kan få et overskud på det. Det er meget teknisk. Men særligt Tyskland blev hårdt ramt. Tyskland stoppede hullerne til i 2012. Og ifølge deres Spiegel, der havde man lænset den tyske statskasse, og der bliver vi virkelig sat til vægs for ikke mindre end 34 milliarder euro. Og det er jo trods alt et beløb, hvor man bliver helt flov over at være dansker, hvor vi kun bliver snydt for 12,7 milliarder. Mm. Meget tyder på, at han har været en del af det cirkus, ham og hans udmærkede kolleger, og meget tyder på, at efter at hullet bliver lukket, jamen så får man øje på andre lande, hvor det kunne være interessant. Det kan være Belgien og Norge, men i høj grad jo også Danmark, hvor han så stille og roligt begynder tilbage i 2012 at få gang i sin lille karusel. Hvorfor tror du, det lige er, han får øje på Danmark, Kim Bak? Ja, det er jo svært at sige. Altså noget, jeg tror i virkeligheden, når man er en opmærksom forretningsmand, der søger nye muligheder, så kigger man sig selvfølgelig rundt omkring, og han har jo så taget også kontakt til en dansk advokat, der forklarer, om der også var muligheder her. Fuldt lovligt selvfølgelig i starten, men noget kunne så tyde på, det i hvert fald det, han er under anklage for, det ikke har været helt lovligt, altså at han måske har svindlet. Efter al sandsynlighed har svindlet. Ja, men det lyder så lidt som om, Kim, at vi er ude i en gråzoneområde her på de finansielle markeder, også lovgivningsmæssigt. Jamen det tror jeg, du kan være sikker på. Det er jo kompliceret. Der er vel næppe noget, der er blevet så hurtigt og voldsomt globaliseret som finansmarkederne. Og vi har også... Jeg står også lidt og tænker, Lars Persson, det er jo ikke... Vi har jo hørt det her med, at lige pludselig så er lige Danmark jo poppet op på radaren hos de store hedgefonde, og så også åbenbart hos de lidt større svindlere, hvis vi tager til vores egen verden. Sådan lige vores egen dagligdag hjemme i Unærklubben. Shorting er jo også virkelig kommet for at blive det. Det er også det sidste år, hvor vi har set, at de store amerikanske hedgefonde er væltet ind over grænsen, og har bidt til bolle i Bavaria Nordic, Pandora, vi kan næsten blive ved. Er Danmark blevet sådan den nye honningkrukke for... For frække ting og sager. For frække ting og sager, ja. Jamen, både på godt og ondt, ikke? For det første, så leverede vi jo nogle fantastiske afkaster. Det var jo det, de opdagede nogle år tidligere, før finanskrisen også, blandt andet, at vi havde nogle fantastiske selskaber, der var dygtige til at performe, og det nyder man godt af. Men når pendulet så svinger den anden vej, som det så har gjort med finanskrisen og Novo har været lidt i prispres og sådan noget, så er det jo, at så er nogle kreative sjæle, der tænker anderledes og tænker den anden vej. Altså, at, sådan nogle som Laura og jeg, vi tænker jo fremad og opadgående trend og så videre og drømmer om det, og bruger ikke den her den anden vej, som så også nogen mener, at man kan tjene penge på. Og det er jo så nemlig med shortene, som vi har set. Og så er det jo klart, så når man begynder at tale om Danmark et sted i en større eller mindre bank, så breder det sig. Nå, men hvad kan de ellers derovre i det der Danmark? Og så er det nok, at man har opdaget, jamen der er den her sjove ting, at når man beder om udbytte, så får man det så, men der sidder bare en enkelt mand på et kontor. Og, man skal ikke engang sige B om. Nej, og stempler. Og det er bare med at sende dokumenter nok, fordi så kan han ikke følge med tempoet. Så ja, på den måde er vi uheldigvis blevet opdaget, og det er der også andre lande, der er først Tyskland, og så har det nok spredt sig som ringe i vandet. Fordi når nogen lukker et hul, så burde det jo egentlig være, nu har vi jo EU, så burde der jo være nogen, der havde hvisket de andre skattevæsener i øret, at prøv lige at tjekke jeres egen sag hjemme på kontoret. Ikke? Men selvom vi snakkede før, inden vi gik i studiet om informationsflow, og hvem sidder på informationerne, og hvem følger hvem og sådan noget. Ikke? Mm. Men på trods af, at vi deler noget, så har vi alligevel ikke fået lukket det her hul. Vi har jo ellers politisamarbejde og alt muligt. Vi skulle måske på en eller anden måde have noget skattesamarbejde. Du kan jo også sige, at det her er der jo egentlig ikke tale om et hul. Her er jo tale om, at man opfinder nogle aktier, som ikke eksisterer. Ja, ja. Det er det, der er under anklage. Ja. Og man kan sige, fidusen er jo sådan set reelt nok. Mm. I Danmark har vi en udbytteskat på 27%. I visse lande, som vi har en aftale med, der har man en på 15%. Og dem, vi har aftaler med, som tilsyneladende blevet brugt her, det er henholdsvis USA og Malaysia. Mm. Mm. Og så sker der jo det, at hvis du kan overbevise myndighederne om, at du har betalt din udbytteskat, men at du er skattepligtig til et mindre beløb, ja, så får du så udbetalt differencen. Mm. Og hvis du kan overbevise dig om, at du har tilstrækkeligt mange aktier, ja, så kan det måske løbe op i adskillige milliarder. Og man kan sige, at Sanjay Shah er jo ikke den eneste, der har tænkt i de her baner. Selvfølgelig er han ikke det. Nej. Han er bare tænkt større end de andre, og ja, sådan er det jo. Men det, der bare også er mærkeligt, det er jo, at du har så mange aktier. Altså, fordi ja, hvis man nu har gjort op og sagt på den dag, altså hvis man ligesom kunne slå en streg og sige, okay, nu står vi helt stille alle sammen, hvor mange aktier har der, så er der også været, at du har forbavsende mange aktier i forhold til... Altså... Præcis, og det er jo der, hvor man kan diskutere, om ikke skattevæsenet burde have haft øjnene åbne, fordi jeg tror, at nu mener de jo, der ligger for 11 milliarder i USA, og hvis man regner baglæns, jeg har set et regnestykke, der gik for 1 milliard, ja, det måtte jo så modsvares af bagvedliggende værdier for ca. 185 milliarder, og så kan du sådan set gange med ca. 10, og så kommer vi op i noget, der ligner 2.000 milliarder. Det vil sige omkring det danske bruttonationalprodukt. Mm. At de her pensionskasser på så relativt kort tid skulle have erhvervet aktier for det beløb, ja, det kan du sikkert bedre vurdere, om det er realistisk. Mm. Det er men, det nok ikke. Men det er jo for ganske nylig, at der er sager mod amerikanske selskaber inden for det her område. Hvad har den danske stat foretaget sig i forhold til Sanjay Shah? Jamen, der er jo rejst en sigtelse mod ham, for det første. Mm. Men han er ikke tiltalt. Mm. Og det er ikke... kan vi jo ikke vide, hvorfor, men alt tyder på, at det er fordi, man ikke har en sag, der er klar nok. Og så er der også, der har jo været nogle overvejelser om, jamen skal man forsøge at få en arrestordre på ham og få i fængsel, for ham i fængsel. Men der har så nok været en vis nervøsitet for, at hvis man fik en arrestordre på ham, som var begrundet, og man ikke kunne få ham dømt hurtigt nok, så man blev nødt til at slippe ham fri, ja, så ville han have en fordel i forhold til de sager, der eventuelt skulle køres imod ham. Det er i hvert fald nogle af de forklaringer, der har cirkuleret, men dybest set ved vi det ikke. Og det er meget interessant, fordi jeg tror, at det er rekord for Sjøk, eller bagmandspolitiet, som nogen kalder dem, at der går 3 år, altså her til august, så har vi 3 års jubilæum fra sagen startede, hvor man dybest set ikke rigtig har sagt noget. Der kan man jo så tænke lidt over, hvorfor de ikke har det. Det kan vi så lade op til vores lyttere og spekulere lidt i. Men du har jo så taget sagen i egen hånd, Kim Bak. Du har indkredset manden. Han er i Dubai, formentlig. Det er i hvert fald der, du tager ned og leder efter ham. Det er rigtigt. Hvad er det for en mand, du kigger efter? Jamen, jeg har et billede af ham her, og det vil jeg da egentlig gerne vise til jer begge to. Du kan jo, hvis I går ind på Millionærklubbens Facebook-side, så livestreamer, der kan I så også et billede af... Og jeg ved ikke, når du ser... En forholdsvis flot fyr, vil jeg da sige. Ja, ja. Og med glimt i øjet, synes jeg, også man kan konstatere. Ja, smilende og umiddelbart tillidsvækkende, vil jeg da sige. Og de her klassiske pakistanske mandenformede øjne, som har fået mange kvinder til at... Ja, han kunne da godt byde mig på en kop kaffe, tænker jeg. Ja. Ja. Og måske kunne han byde på mere, fordi han er jo velbeslået. Men nu har han jo, han er jo godt gift, skal jeg lige huske at sige. Han har faktisk foræret sin hustru en rumrejse. Og det viser jo, ja, når man ser på dig, så kan man godt gøre det. Så kan rumrejse ikke gøre det. men ellers, jeg ved ikke, hvordan du vil bedømme ham. Du har set mange finansfolk. Ligner han sådan en typisk finansmand i dine øjne? Jo, ja, yeah. Det er jo svært at se. Der er jo mange, for jeg får altid at vide, at vi er sådan nogle med slikhår og jakkesæt, så det passer jeg jo meget godt på. Lidt ja. 80-agtigt måske. Han har ikke så meget hår på hovedet, men det er jo også en ny tendens, hvor at, vi er blevet lidt skaldet. Nogle af os, der har været i branchen i mange år, ikke jeg. Men han ligner jo en flink fyr, ja. Kim Bak. Jamen, det er jo det. Ja. Og måske er han en flink fyr. Hvem ved? Vi har alle sammen vores små svagheder, og hans små svagheder er måske bare lidt større end os andres. Hvad vil du gøre, hvis du møder ham? Jamen altså, det ville jo være fantastisk at få et interview med manden, hvor han fortalte sin del af historien. Og så vil jeg selvfølgelig ham forklare Radio 24/7 og alle lytterne, hvad der i virkeligheden er sket. I hvert fald set gennem hans øjne, hans brune øjne. Hans meget brune øjne. De pengestrømme, bare sådan helt konkret, hvordan er det, han har fået så mange penge ud af Danmark, Kim? Jamen som sagt, så har han jo, han startede så småt tilbage i 2012. Og gjorde det, at han overbeviste skattemyndighederne om, at han havde aktier for et vist beløb, hvoraf der var betalt udbytteskat. Og så fik han overbevist dem om, at differencen fra de 15-27% skulle udbetales til hans selskaber, som jo har ligget, nogen har været i Tyskland, nogen har været i England. Det er en meget, meget stor og kompleks konstruktion af selskaber, man kan se i hans spor. Hvis man går ind på det, der hedder Company House i London, som er sådan en slags CVR-register eller sådan noget, hvor man kan se selskaberne, så kan man jo se, at han har haft, om imod 100 selskaber, tror jeg, jeg har talt, i de år, han har ageret. Og nogle af dem er sovende, nogle af dem er likvideret, nogle af dem er levende, og så har han selskaber jo også spredt ud over kloden. Han har selskaber i Dubai, han har selskaber på Cayman Island, han har selskaber i Belize, eller har haft det. Han har blandt andet et selskab på Caymanøerne, der hedder Hulumulu Holdings, som var væsentlig i opkøbet af et børsfirma, der hedder West Point Derivatives. Ja. For nu bare at nævne det. Og det er ganske uigennemskueligt, og når man ser bare kratter i overfladen, så kan man godt forstå, at de arme mennesker i bagmandspolitiet har en stor og voldsom opgave foran sig, og sandsynligvis også bag sig. Jeg tænker, han, som sagt, han har ikke været alene om det her. Hvad er hans netværk i businessverdenen? Jamen dels så har han jo selvfølgelig haft dygtige ansatte i sit eget selskab. Men han har tilsyneladende også haft samarbejdspartnere i USA, som har hjulpet ham. Og han har opkøbt banker, en bank i hvert fald i Tyskland, og haft god adgang igennem en anden. Vi vender lige tilbage til din tur til Dubai, men inden da, så skal vi sige godmorgen og velkommen til Jason Holloway. Velkommen til Millionærklubben, Jason. Godmorgen, godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Tak fordi jeg måtte være med. Ja, tak fordi du er med, og vi kan jo afsløre, at trods dit engelsk klingende navn, så har du været dansk gift, og derfor så tager vi dig på dansk. Der er lidt accent, kan jeg høre. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg er en lille smule blære, det vel. Ja. Vi står her i studiet sammen med Kim Bak, som er journalist og på vej til Dubai, som du også har talt med, Jason. Du har jo gjort forretninger i Dubai i rigtig mange år og kender landet. Hvordan startede begyndte dit forhold til Dubai? Det var i 1978-1979, når min mor flyttede derned med min stedfar. Som barn kom jeg derned. Så du er opvokset i Dubai? Det er rigtigt. Bare opvokset. Så var jeg på kostskole og forskellige andre ting. Men okay. Ja, min første forsøg dernede var dernede. Dengang, hvordan så Dubai ud der? Væsentligt mindre. Faktisk startede vi i Abu Dhabi, som er hovedstaden, som vi ved. Mm. Og det var selvfølgelig meget aktiv i sin tid på grund af olie. Men meget mindre, meget mere, hvad kan man kalde det, engelsktalende, ikke så internationalt. Er du der, Jason? Ja. Nå, der var jo, du. Ja, ja, fint. Jamen, vi har dig stadigvæk. Så lad os springe til at sige, den udvikling, som Dubai har været igennem i den tid, du har gjort forretning der. Hvad er det, der er sket? Hvad kan vi sige? Emirati mennesker, altså vores kære Sheikh Mohammed, har fulgt efter Sheikh Zayeds ønsker og bygget et land, som gør det super at lave forretning. Vi har et super funktionelt government system. Vi betaler ingen skat. Sådan direkte, kan man sige. Solen skinner. Ja, hvad mere behøver man for at skabe det, som I har gjort? Undskyld, jeg afbrød. Ingen skat og solen skinner. Ja. Undskyld, Jason. Jeg kan huske, du nævnte for mig, at der var sket det faktisk for nylig, at I skal til at betale moms. Det er det er rigtigt. Siden januar i år betaler vi 5% moms. Ja. Og så er der en lille slange i paradis. Ja, det er jo egentlig ikke de 5%, der er problemet. Det er jo alle de systemer, vi skal sætte på plads for at styre det hele. Fordi det skulle vi ikke før. Der var jo kun en bankkonto, der bestemte, hvordan det forløbs, ikke? Mm. Jason, hvad er det for nogle mennesker, som er i Dubai i dag? Altså, hvad er det for hvor mange dele af verden er det, de kommer fra? Det er jo en stor spørgsmål. Alle. Det er blevet til en central hub for business for hele området. Dubai Financial Center prøver at være the business financial center for the Middle East and Africa. Mm. Hvilket de gør rigtig godt. Så vi har lidt af hver. Alle de store virksomheder har et kontor i området. Om det er Dubai eller Abu Dhabi, det er lidt forskelligt. Vi har alt. Hvordan har du selv opbygget din forretning i Dubai, Jason? Via mit netværk. Altså, jeg har ikke en stor virksomhed mere. Da jeg var i Danmark, havde jeg et web- og e-learning-selskab. Og siden da har jeg været i Dubai. Og når jeg er i Dubai, er det mest mig selv og et netværk af mennesker, som jeg bruger til at hjælpe mig til at levere det, jeg skal levere til mine kunder, kan man sige. Og hvad er det, du leverer i dag? Jeg er one-man-show. Ja. Altså, når vi taler Danmark, så er det skandinavisk og selvfølgelig englænder og amerikaner, som jeg hjælper til at forstå, hvilken måde de skal stifte eller lave deres virksomheder ned i Emiraterne. Mm. Altså, det jeg kalder et VIP Business Landing Platform. Mm. Kan du... Det vil sige, ja, når, hvis man skulle flytte til Dubai og starte en virksomhed, så er der mange forskellige former for selskaber, man kan lave. Free zone, onshore, offshore, med local sponsor, uden local sponsor, hvilket område i byen skulle vi være, osv. Og det er vigtigt, at man vælger det rigtige, når man starter, for ikke at det koster for meget, for at man sørger for, at man har de rigtige ting til at drive forretning med. Og ikke mindst, fordi man skulle se, efter 6 måneder virker det her virksomhed, eller virker ikke det her virksomhed. Og tit starter vi med, at de kører under mit selskab til at begynde på, og efter 6 måneder eller 12 måneder, kan man så gå i gang med at lave deres egen selskab. Mm. Det er det svar. Jeg spørger lige videre. Som vi har været inde på tidligere, at nu Dubai tiltrækker jo rigtig mange forretningsfolk, skattefri område. Nu har jeg fået lidt moms, men det er et område, som mange gerne vil have fingrene i. Hvad er den typiske fejl, som folk begår, når de gerne vil have gang i Dubai? Det er jo igen et stort spørgsmål. Tip vil jeg sige, nok at vælge den forkerte selskabsform, altså at vælge en free zone, fordi nogen har sagt, det er der, man skal være, uden at undersøge, om den type forretning må laves i den free zone. Og skal man lave noget forretning med Dubai lokalt, kan man sige? Skal man servicere det offentlige eller folk og firmaer, der bor i Dubai? Fordi hvis man i virkeligheden, hvis man har sit firma i en free zone, hvor man ikke handler med Dubai direkte onshore. Mm. Det gør man, men det kommer selvfølgelig nok, når vi nu har moms og alt er registreret, så bliver det sværere og sværere for at lave sådan noget. Der sker et eller andet. Har du trykket? Ja. Der Der røg linjen. Der røg... Der var... Hold da op. Vi prøver igen, ring. Jason, er du med os? Nummer, du ringer til, er optaget. Ja. Okay. Dette er voicemail tilhørende. Skal vi lige have... Det er Mathias Tesfaye fra Socialdemokrater. Jeg kan ikke tage telefonen. Det var... Det var Tesfaye. Det kunne godt også, det kunne også være, at han havde en kommentar på... På regnskabsvind. Jeg er ikke lige helt med på, hvad der foregår her, men nu har jeg prøvet at lukke det hele ned. Socialdemokrater og aldrig telefonen, det ved vi. Nej, jeg tror måske ikke, at han har nogen kommentar til, hvad der foregår i Dubai. Det var lidt ærgerligt. Vi tabte Jason Holloway her på linjen, som jo ellers er en mand, der har gjort forretninger i byen gennem en 30-40 år, Kim, og jeg kan jo afsløre, du har jo talt med ham i forbindelse med din planlægning af det her. Ja. Det vi så ikke noget at få spørge ham om, det er jo, der er omkring en, hvad er det, en 7-8.000 danskere i Dubai. Ja, der er en meget stor dansk koloni hernede. Ja. Så de må kunne noget, som vi godt kan lide. Ja, er du nået så langt i din research, at du ved, hvad de her danskere, de primært laver i Dubai? Jeg tror i virkeligheden, uden at jeg er jo absolut ikke ekspert på det her, det er ærgerligt, at vi ikke har Jason med os, men jeg tror, det er mange forskellige brancher og interesser, de repræsenterer. Det er en blandet landhandel. Mm. Og jeg kan jo sige, at hvis I sidder derude og er i Dubai, eller har et eller andet, har mødt Shania Shah på gaden i Dubai eller andre steder, så må I da meget gerne skrive til Millionærklubbens mail, der hedder miu@radio247.dk, for vi sender dig jo afsted. Eller vi nu tager det hele på med radioen, sender dig afsted i næste uge, Kim. Jo, og jeg tror da egentlig også, at vi kunne være interesseret i andre ting. Altså netop, hvad er det, danskerne laver dernede? Hvad er det for forretninger, de deltager i? Er der nogen, der eventuelt kunne have lyst til at bidrage? Fordi så vil jeg da gerne stikke en mikrofon under næsen på dem. Det er jo ikke kun Sanjay Shah, vi er interesseret i, selvom han er af stor interesse for den danske statskasse, men vi er også interesseret i at høre, hvad vores landsmænd går og laver i det her lidt gådefulde fatamorgana af et blanding af et under. Altså det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad der er sket dernede. Jeg ved ikke, om vi kan få forbindelse med vores ven igen. Vi har tabt Jason Holloway. Vi må se, om vi kan få ham igennem her en af de kommende dage, fordi der bliver meget mere Dubai. Så desværre, Kim, du må tage den på dine skuldre indtil videre. men som han jo beskrev, den nuværende sheik Mohammed, har jo været tilsyneladende en drivende kraft i det her, og fulgte op på sin fars arbejde, men har jo fået byen til at vokse, tror jeg, til over 3 millioner indbyggere. Og der skal man huske, at kun 5% af emiratier, altså den oprindelige befolkning, resten kommer fra hele verden. Men hvad er det? Hvad er det, der er sket de sidste 10 år i Dubai, Kim? Hvordan er det blevet til den her boblende økonomi, som tiltrækker forretningsfolk fra hele verden, og som er også egentlig turister og celebrities, det her boom, vi ser her? Jamen, de har jo forsøgt at etablere sig på flere fronter. Den ene er som et finansielt hop, hvor man jo har London i City, du har Wall Street, du har Hong Kong, du har Singapore, og så har de visionen for Dubai jo været at være Mellemøsten og Afrikas finansiel hop. Det er de sådan set, så vidt jeg kendt, også gjort, når det gælder shipping og containervirksomhed. De er ved at bygge en gigantisk havn, som måske også bliver verdens største. Og de er også meget, meget optaget af teknologi. Så det, og det sidste ben, man kunne tage med, det er turisme. Jeg mener, der kommer 15 millioner turister til Dubai hvert år. Det er måske også igennem det sidste, at de fleste danskere kender Dubai, som jo det her strandparadis, der er i hvert fald frygtelig varmt. Og det højeste tårn i verden. Og det højeste tårn, som er et hotel, som jo sådan set er faktisk sat i værk af sheiken. Han har jo signatur på mange af de her meget prestigiøse byggerier, som man har set dernede. Og man kan sige, der har været flere bølger i det her, ikke? Men den sidste bølge var jo op imod finanskrisen, hvor der var byggeboom, og så gik det hele i stå. Dubai blev, ligesom så mange andre steder, hvor det går rigtig hurtigt opad, så bliver man jo hårdere ramt, når der kommer en finanskrise. Så der kom et ordentligt dyk, men som jeg kan forstå på folk dernede, jamen så er man ved at være tilbage on track og måske oven i købet over igen. Og særligt byggeriet er der jo fuld knald på, fordi man i 2020 holder en World Expo, Hvad der sker derefter, er svært at spore. Ja, men i hvert fald byggeriet er der knald på. Byggeriet er også en eventuel finansboble er der jo mange, der taler om nu. Mm. Og det er klart, der er et område, som du bare jo føler som. Jeg ved ikke, om du har en vurdering af, om... Der er jo alligevel en bid vej til os heroppe og Dubai, men man mærker jo, at man møder nogen, der kender nogen, der er i gang dernede, eller har været i gang dernede. Der er også nogen, der har rejst hjem dernede fra, men der er også nogen, der har fuld gang i forretningen. Ikke? Og det, jeg hører, det er jo mange ting. Altså danske møbler eller danske designting, for eksempel, som er dem, jeg har stødt på, som er de sælger dernede. Ikke? Men der er også nogen inden for den finansielle verden, som er i og ved netværk, og så mangler der lige en investeringsdirektør. Du kan lige så godt sidde dernede, og hvis skatten er nul, så er der nok god tiltrækningskraft. Ikke? Men der har også været, ud over hele den der turistindustri, så har der også været shopping. Altså, nu har de så sat en lille smule moms på, men nul i moms, det er der jo ikke nogen europæiske lande, der meget bekendt i hvert fald kan blære sig med. Så det har jo også gjort, at man bare skulle ned og se, hvordan det så ud. Og det er jo ikke fordi, man... Det er jo Dubai, man tager til, når man skal shoppe diamanter, blandt andet. Ja, det gør jeg så ikke så ofte. Men det er ikke så tit, du gør det. Nej, det siger konen også. Nej, men hvad hedder det nu? Så det er jo også sådan et trækplaster, ikke? Og så bare for at komme ud et sted, hvor jamen, der er måske lidt mere civilisation, altså sådan med, så kan man køre en tur i ørken, og så kan man ride på nogle kameler og så videre, ikke? Ja. Altså, kontra måske, hvad der er sket i Egypten, hvor der er lidt, måske lidt uro, og så har der lige været lidt attentat mod, så kan man måske bedre tage det over, for der er ikke nogen celler, der lige pludselig kommer løvende og gør grimme ting på et hotel eller et eller andet. Ikke? Så det har også gjort det, at man har tiltrukket, som du siger, noget til noget turisme. Så men det du har jo ret i, Kim Bach, man taler jo ligesom allerede om, ligesom man har haft lidt i Kina, at de her mange penge, der flyder til Dubai, de bliver brugt til at proppe i flotte bygninger. Mm-hmm. Og selv pludselig så har vi de her spøgelsesbyer, som man også har set i Kina, som står tomme, som egentlig har været investeringsobjekter, der bor bare ikke nogen mennesker i det. Det er lidt den kurs, du bare er på vej hen imod. Ja, det er i hvert fald en risiko, det kan man sige. Ikke? Men indtil videre har det jo vist sig at køre godt. Jeg tror i virkeligheden, at hvis de er tilstrækkeligt diverse, det vil sige, at de både satser på handel, teknologi og finans ved siden af byggeboomet, jamen så er der også en real økonomi til at understøtte de værdier, som man bygger op i murstenen. Sådan plejer det i hvert fald at være økonomisk. Det ved jeg ikke, om du kan skrive under på, Lars. Jo, altså det, men som du selv siger også, det er på et eller andet tidspunkt, så knækker filmen, ikke? Det har vi også selv oplevet herhjemme, også i hele Europa, hvor så er der ikke nogen USA, hvor men så bygger man bare nogle lejligheder. Vi kan jo selv huske Ørestad før finanskrisen, hvor folk købte en lejlighed, fordi jamen, det var et godt investeringsobjekt. Ja. Men når lige pludselig 10.000 mennesker gør det, eller 20.000 mennesker gør det, og der er ikke nogen, der skal bo i dem, så får vi et problem, ikke? Så det er jo det. Jeg tænker også lidt nu, hvor du desværre ikke særlig længe ved noget at få Jason Hallowell med, som har lavet forretning i Dubai og har været der i over 40 år, men en af de ting, som jeg hæfter mig ved i den korte samtale, vi nu havde, det var det her med virksomhedskonstruktioner. Altså nu er der en årsag til, at det er i Dubai, du leder efter Sanja Ishar, som har lavet den her udbytte altså, fiflerier. Altså, hvor Dubai jo sådan set ikke indgår i hvad hedder det, selve sagen. Altså, han har jo så valgt at slå sig ned i Dubai, og der har han så også valgt at investere en masse penge. Hvordan han har tjent dem, det ved vi ikke. Det vi ved med nogenlunde sikkerhed, det er, at han har købt for ca. 350 millioner danske kroner boliger i særdeleshed på den her palme, som vi alle sammen, den der kunstige palmeø, på en af dem, jeg tror, den hedder Front End, eller sådan noget. Der har han... skulle han efter sigende have i hvert fald 5 villaer, hvoraf de 3, så vidt jeg er orienteret, ligger ned til vandet. Og dem, der ligger ned til vandet, de er altså rigtig dyre, og vi taler ikke bare om sådan et gennemsnitligt dansk sommerhus. Ofte er det jo 1.200 kvadratmeter eller den slags. Så det der er luksus for alle pengene. Og 350 millioner, og bare investere det i boliger, er jo relativt meget. Jeg ved ikke, hvis du havde, selvom du var milliardær, så jeg ved ikke, hvordan du vil fordele det. Vil det være sådan et af de områder, hvor man investerede nogle af sine penge? Det ville det nok, og lige hvordan det skulle helt fordeles, det har jeg nok ikke lige klart op i hovedet. Det er ikke så tit, man lige får... Der har du slet ikke drømt derhen endnu. Nej, der har jeg ikke. Jeg er bare nødt til at være millionær. Jeg tænker lidt, Kim Bach, det jeg ville hen på, det var, at når du nu har det her blomstermåde, så men de penge, der bliver trukket dertil, der vil en del af dem jo være lidt det, man kalder flosset i kanterne. Ja, det når man... ikke har udlevering aftaler med folk, ja. og man har en stor grad af bankhemmelighed, så er det klart, så tiltrækker det selvfølgelig også penge, som vil unddrage sig alt for meget opmærksomhed. Sådan må det være. Hvad er statussymbolerne i Dubai? Nu skal du følge dig ned, og vi kommer til at høre mere om det. Nu sagde jeg selv diamanter. Det er det, der popper op hos mig, for der er jo ligesom shopping malls, hvor, hvor du går ind og køber diamanter. Ja, du kan nærmest trække dem med automaten, ikke? Det ved jeg så ikke, men det er lige før, ja. Ja. Hvad ellers? Heste er jo også en stor ting. Heste er en meget stor ting, og hvad hedder han? Sheikh Mohammed har jo måske været det største stutteri, og selvfølgelig der raber heste, som pryder stallene i største udstrækning. Så det er vel en tradition i Nordafrika for, at heste giver prestige, og det er vigtigt at vise, man er noget med musikken gennem, hvor god en stald man har, så at sige. Både af heste og hustruer og kameler og jagtfalke, ikke mindst. Jagtfalke, den havde jeg ikke lige set komme, men okay. Det er også en del af pakken. Det er i hvert fald for nogen en del af pakken og en yndet sport i store dele af Nordafrika. Nu ved jeg, at du kommer ned til 40 grader. Og, ja, mere sandsynligvis. Ja, og skal være dernede i 40 dage som din egen. Nu er du også journalist, og du skal derned. Hvordan er dine forberedelser, Kim? Først og fremmest så sørger for ikke at pakke alt for meget varmt tøj i kufferten. Det var det gode svar. Man kan rejse let. Til gengæld så forsøger jeg at få så mange skjorter med som muligt, fordi Jason har anbefalet at have mange skjorter med. Han ved, hvad han snakker om. Mm. I varmen her i juli og august, hvor der er varmest, der er det ofte en god idé at gå i baden 2-3 gange om dagen. Måske mere, afhængig af, hvor meget hvor døre man har lyst til at lukke ud til sine omgivelser. Det næste er selvfølgelig at samle på adresser, steder jeg kan gå hen. Det her er jo sådan en klassisk efterforskning i virkeligheden, hvor vi går rundt, mig og Radio 24/7 og dig også, og spørger folk dernede, om de har set Sanjay Shah. Så jeg har selvfølgelig tænkt mig fuldstændig banalt at gå rundt med det her billede i hånden i den her store by og opsøge Sanjay Shah. Og der vil jeg selvfølgelig prøve at gå efter de steder, hvor jeg ved, han enten har drevet forretning, afholdt koncerter, for det er en anden del af ham, som er ganske interessant, eller der, hvor han er. Der i filantrop i ham også? Ja, det er der i høj grad, fordi han har en søn, der er autist, og han har siden 2014, tror jeg det var, haft en filantropisk virksomhed, der afholdte koncerter og indsamlet penge til forskning i autisme, som hedder Autism Rocks. Og til det formål har de opført en arena, der hedder Autism Rock Arena, hvor de har haft folk som Lenny Kravitz og Prince, og skulle også have haft her i december Elton John. Men de har haft sådan en perlerække af stjerner dernede, som vil få selv Roskilde Festivalen til at blegne. Men det kan jo så være, at det er også danskere, der har været med til at betale for den, måske? Ja, det er jo så spørgsmålet her, og jeg har ikke kunnet gennemskue, eller hvad, kigge ind i regnskaberne dernede. Desværre, så kan jeg ikke afsløre. Så er det godt, du tager derned? Så er det godt, jeg kan tage derned og måske spørge nogen af dem, der er tæt på den branche dernede også. Og Kim, du tager afsted her i den kommende uge, og det bliver sådan, at du er med os. Der bliver sådan et Dubai-hjørne i Millionærklubben de kommende 14 dage, hvor vi følger din færd. Og jeg tænker egentlig også, for mig handler det også lidt om at tjekke op på dig hver dag, for det er jo ikke sådan helt, det er jo ikke en ufarlig færd, du tager på. Jeg tror ikke, der er noget at være. Jeg skal ikke være bekymret for dig. Nej, det skal du ikke. Det er jo et fredeligt sted. Kriminaliteten er utrolig lav, så der er det, ingen man hører til i hvert fald? Ja, ja. Men hvis jeg forsvinder pludseligt, så er det fordi, at der er to muligheder. Enten så er jeg død, eller også har Sanjay Shah adopteret mig. Jeg skulle sige, ja, hvad nu hvis du møder, han siger, vil du være Kim Bak? Hvis du bare tiger stille og bliver her, så er der 10 millioner til dig. Jamen, du er min nye søn. Du ved, hvordan det er med den slags situationer. Man kan aldrig svare på det, før man har været i dem. Nej, vi ser, hvad der sker. Og det er også sådan, at der bliver en podcast ud af det, Kim. Det er rigtigt. Det er ikke bare sådan, at vi får lov at låne dig. Den hedder Skaff mig Sanjay Shah. Og det er det kommer til at gå ud på de næste. Ja. Og vores skattekroner også med det. Det er jo den ultimative håb, ikke? Og det er måske et lidt lønligt håb. Altså, med mindre det lykkes mig at skaffe dem, så kunne man også godt have sin tvivl om, hvorvidt det vil lykkes de danske myndigheder i samarbejde med andre landes myndigheder at skaffe de her penge. Forløbig er det jo lykkedes at skaffe 2,7 milliarder, angiveligt. Det fremgår af det sidste svar, vi har fået i sagen. Det er et svar til skatteudvalget, som kom her i begyndelsen af juni måned. Så havde Peter Skorup stillet et yderligere svar, og han fik så svar den 28. juni, der henviste til det første svar. Og det, der er interessant, synes jeg, ved det her svar, hvis man læser lidt ned i bunden af det, det er, at pengene godt nok er beslaglagt, de her 2,7 milliarder, men muligheden for overførsel af de beslaglagte værdier til Danmark afhænger af, om det er muligt at blive del af en straffesag, hvor der bliver afsagt dom om konfiskation. Det vil sige, at vi har ikke pengene. De ligger stadigvæk henholdsvis i England og i Tyskland. Og skulle vi så få medhold, så gør det sig i hvert fald gældende i England, som jeg har ladt det fået at vide, at man skal betale et finders fee, og det er altså op til 50%. Så selvom man får beslaglagt midlerne, så er det jo ikke sådan, at man bare får dem udleveret. Så de midler, der er blevet beslaglagt, de er ikke kommet tilbage i statskassen endnu. Og spørgsmålet er, om de kommer det. Vi lader den hænge der. Vi lader den hænge der. Kim Bak, tak fordi du var med os i dag. Du kommer med os de næste par uger, som sagt. Du drager til Dubai. Jeg ved, vi har mange lytter i Dubai. Det ved jeg fra vores mail. Henrik, han skriver også her, jeg har boet i Dubai i 7 år, har været selvstændig med mindre setup. Fantastisk sted at drive virksomhed samt at leve med familie og børn. Og du kan altså skrive til vores mail, der hedder miu@radio247.dk. Også med nogle tips og tricks til dig, Kim Bak, hvis der er nogle steder, du bare skal hen, eller måske endnu mere nogle mennesker, du bare skal møde. Det er så stor pris på. Tak fordi du var med os. Jeg takker. Lars Persson, ja. Skal vi hoppe tilbage til, hvordan det danske marked ser ud nu, når vi har været i Mellemøsten og få lidt sol og varme? Ja, altså ikke, at vi ikke har sol og varme herhjemme. Jamen, ja, det er du faktisk ret i. Ja, problemet er, at der sker jo ikke så meget. USA er lukket, de amerikanske futures ligger lige omkring nullet, lille plus, alt efter man kigger lidt på, og så kan man sidde og undre sig, jamen når USA er lukket, er så amerikanske futuremarked åbent. Det er det. Sådan er det. Amerikanske futures åbner altid. Så det kan man så bare have med sig. I Danmark er det GN Store Nord, der leder casen op med 0,5% på den her opjustering for en finansafdeling i en bank, hvor jeg lige vil sige en bank, og AP Møller, der ligger med et lille plus. Ellers så er det minuser Danske Bank, som vi talte om den her hvidvaskningssag, der også hober sig op og bliver større og større. Den er nede med 3,3%, og ellers så er det de små aktier, sjove små aktier, som lige pludselig blomster op. Silkeborg, IF Invest, Arkil Holding osv. Og over i de aktier, der også falder, der er også Andersen og Martini og Intermail. Så det er sådan noget, det er de små aktiers dage i øjeblikket, og der skal ikke mange handler til, før at det rykker rundt. En, der har virkelig volatil, fået, kunne vi også kalde det. Ja, en, der har fået nogle store øretæver her på de seneste måneder, faktisk, ja, seneste år, den der hedder Santa Fe, det her gamle ØK, det her flytteforretning. De har det svært. De ville jo gerne have købt en amerikaner. Nu er de indgået et samarbejde for nogle måneder siden med en amerikaner, men altså ikke fået købt nogen. Og så er det jo i næste uge, vi har Bang & Olufsen regnskab, og den har også sivet en del på det sidste. Den var jo ellers pænt oppe i forbindelse med regnskab osv., men ja, det er jo et spørgsmål om de er virkelig on track i forhold til Kina, som var begyndt at blomstre op. I januar måned 2018, der var de oppe i 190, så nu ligger de omkring 130-140. Men det er ligesom om, at markedet ikke rigtig helt kan beslutte sig, om de gerne vil have aktien op eller ned. I går var der pæn vind i den, og i dag her, der er den nede med 1,7. Så sådan lidt blandede landhandler, indtil vi får noget mere håndfast. Det kan man næsten høre regnskab på det, vi står og taler om lige nu, Lars Persson. Vi står lidt og venter på, at der tænker nogle regnskaber ind. Det gør vi. Men og man kan sige, nu var vi omkring Danske Bank, som falder yderligere deres ovenpå, er der her til morgen at komme ud, at den her hvidvaskningssag, som er foregået i deres afdeling i Estland, at den vokser altså med, nu er der lagt 28 milliarder danske kroner oven i bøtten her til morgen. Lars Per Sandegren, store nuer oppe. Det luner af din portefølje, som vi jo helt sikkert... Nej, det gør det ikke. Nej, det er mange år siden, jeg har solgt den. Jeg har den hjemme i aften. Hvor har du været den sidste? Det er rigtigt nok, jeg har den hjemme i aktieskuffen, men her, der har jeg den ikke. Nej, den er blevet solgt for noget tid siden. Hvad har du så i den? Hvad har vi jo... Det er jo ikke, fordi jeg har lavet så mange ændringer. Den seneste, det var den der Schlumberger, som jeg købte den her amerikanske olieselskab, og på trods af, at olien holder sig stabil, så den taget sig et lille dyk. Så har jeg Modern Time Group, som jo var på vej med en opsplitning her, efter at de ikke fik købt TDC. Og her er der jo til morgen er der også en masse rygter ude om, at TDC egentlig rystet til nye investeringer og sådan noget, med den store gæld, de slæber rundt på. Ja. Så måske i bagklogskabens lys, så kan man jo som Modern Time Group-aktionær være glad for, at det ikke er splittet. Samtidig så skete der også det, at i Sverige var der nogen, der ville købe TV4, og det er også blevet afværget. Så ligesom om, at der er gået lidt i stå med nogle af de her virksomhedshandlere rundt omkring inden for tv-mediebranchen, og så omvendt så over i USA, der har de så fået lov til det. Så det er ligesom om Europa og Atlanten deler vandene i øjeblikket, skal vi ikke bare sige det sådan. Så det er vel egentlig det. Og så er min gamle Lifco, det kører jo egentlig stadigvæk den her, der leverer til materialer til træindustrien, men også til tandlægeindustrien, det har jeg sagt flere gange. Det er jo også fordi, når man egentlig kigger på, hvem leverer, og hvordan kommer man ind i tandlægeindustrien, jamen så er der ikke så meget børsnoteret inden for den her sektor. Så hvis man vil ind, så er det altså via sådan et investeringsselskab, kan man sige, eller et konglomerat, kan man også kalde det, der køber op inden for den her sektor og leverer udstyr til det her, så det er det. Og så er jeg gået og kløet mig meget i nakken over den her SAS, som jo egentlig bliver et større og større scam i min portefølje, og nu er nede med 20%. Måske voldsomme ord at bruge. Ja, men du ved, når man tænker på, hvor at det var nu... Jeg tænker, hvor var dit stop loss? Ja, det kan jo være, når vi mødes i morgen, Pernille, at SAS er... ude af portføljen. Ved du hvad? Du leger med mig, Lars Christian, for det har du sagt før. Ja, jeg ved det godt. Ja. Og så er alligevel fortrudt, når man går ud af døren. Så det kan der er et meget grimt ord for det, som jeg vil undlade at prøve. Ja, tak skal du have. Så sådan det. Men hvis man egentlig kigger på min portefølje, så den min forgænger, og det er jo efterhånden rigtig mange år siden, Søren Advart, han valgte til den her portefølje, nemlig Swedish Match. Den er jo kommet tilbage og klarer sig ufattelig godt, på trods af, at vi har alle de her røgdiskussioner, og nu... Er det skrå, eller er det cigar, de kører med? Jamen, det er jo det her snus, men man kalder det bare skrå. Det lyder så, at det var noget... Men den har jo faktisk... Der var en mil for Lønneberg over den der. Ja, men det er skønt nok, Pernille. Den har jo givet et afkast i år, når man ser på generelt markedet, så har den givet et afkast på 40%, eller 37,2 for at være helt nøjagtig, plus udbytte. Og så kan man mene en hel masse om tobak, og det undlader jeg, fordi... Altså, jeg er derhen, hvor tingene stiger. Jeg har også ejet nogle våbenaktier og så videre, og det kan jeg også godt komme til igen. Så jeg har jo ikke nogen moralske skrubler, børnearbejde og dårlige lønvilkår, sådan noget som Ryan er. Det gider jeg ikke arbejde med, men det der, hvor vi selv ligesom kan sige, jamen, nu har jeg ikke lyst til cola, eller jeg har ikke lyst til tobak, og så kan mange sige... Hvis bare selskabet overholder de juridiske regler, så er bæredygtige investeringer for dig en anden sag. Og det gør Ryanair måske også. Men nu kan jeg se, at over i Irland, der vil de faktisk... Der er 100 piloter i Ryanair, der overvejer at strække her den 12. Så de må have fået forkvarpelse over, at de måske skal have en strække. Vi hopper lige fra Swedish Match til Ryanair, og så hopper vi lige tilbage igen. Ja. Men Swedish Match er altså den, du skal have liggende i din portefølje. Det skal jeg. Der var en forgænger før dig her i Millionærklubben, som hed... Søren Advart, som var med os i års tid. Og han spottede den, og det synes jeg var meget godt spottet, fordi man kan sige meget om, altså hvis man skal have nogle, sådan nogle kedelige aktier, og det går vi jo nogle gange og snart taler om, men det her det er jo egentlig en meget god udbyttemaskine, og igen tilbage til, hvad så kan man minde om tobak, som man ved, og vi kan også se vores egen skandinavisk tobak, den er så faldet noget her på det seneste, men det er jo stadigvæk en forholdsvis god udbytteaktie. De sælger så cigarer og pipetobak blandt andet, ikke? Hvor de andre sælger snus, men det har, kan man sige, EU også forhindret, at de ikke skulle kunne brede det ud over. De ville jo gerne ud og prøve at sælge det til franskmændene eller italienere eller sådan noget, men der har man sagt, nej, I må blive de lande, I er. Men det er jo egentlig sjovt, at i det land som Indien, der er jo også snus jo, eller skrå, som du kalder det, Pernille. Det er jo også meget og det tænker man måske ikke så meget over. Og blandt meget unge, og man kan sige, det er markedet, der venter i Indien. Og hvis man er jo ikke til at kæmpe sig af. Hvis jeg kigger på mine fodbolddrenge, der er altså også flere, der er begyndt at, altså ikke lige på mit hold, men når jeg kigger på anden senior drengene der, så er der faktisk flere, der også er begyndt at snuse. Det er også skide charmerende at stå der på diskotek, og så inden man lige skal til at have det sjovt, så bliver der lige spyttet en sort klat på gulvet. Det ved jeg ikke. Pernille, så man spytter ikke nogen steder på den måde. Så, det var en helt anden snak. Ja. Lars Persson, vi kom igennem din mirakelportefølje, som er du over de 260.000 kroner, som vi starter med? Jeg holder mig lige på den rigtige side. 253.340 kroner, så... Ja, vi kan nok godt få et enkelt stykke smørbrød i grøften og året om. Ja, det vil jeg se frem til. Ja. Og der vil stadigvæk Philip Gunst, vores juniorporteføljeforvalter, som giver jer ældre herrer. Ja, Tom Hårgaard investerede jo i noget, hvor han satte på, at de amerikanske marked skulle falde, og med den hastighed, de har sådan haft lidt for nedadgående her på... Det må vi høre ham i næste uge. Så er han ikke med i denne uge? Tak for i dag. Vi er tilbage igen i morgen kl. 9.05.